دوسروں کی مرضی کے بغیر دیگے چلائیں وہاں چودھری صاحب کے علاقے میں, اور دو چار بینڈ سے ذبح کر کے اور پتہ نہیں کیا کور میں مور میں پکا کے, اور بعد میں دیگر والا ساتھ کے تجدید تکفین پر خرچ ہو چکا ہے. بھائی دیکھ تجدید تکفین دیکھ لو, اور چودراہٹ صحیح, تجدید تکفین کا مسئلہ ہے قبر سے اس کا تعلق ہے. صحیح بھائی, قبر کا خرچہ کتنا آیا ہے, مزدوروں نے کتنے لیے ہیں, سیمیٹری والوں نے کتنے لیے ہیں, صحیح. اور جیسے ہی ان کے اوپر بس تجدید تکفین ختم, اس کے بعد جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اسے بکواس کر رہے ہیں. مقبرہ جو بنے گا اس کے اوپر, یہی تو غیر شرعی ہے, یہی تو غیر شرعی ہے. تو ایک تجہیز و تکفین, تو اس کے ہاں البتہ علماء نے تین دن کی تعزیت کا خرچہ اسی میں انکلوڈ کر دیا ہے, کیونکہ تین دن تک تعزیت یہ شرعی ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے, کس چیز کا؟ یعنی تین دن تک لوگ آتے ہیں دعا کے لیے, تو آپ چائے نہیں پلائیں گے؟ میں بھی پٹھانوں کو مسئلہ سکھانا چاہتا ہوں. نہیں وہ ناجائز, وہ پنجابیوں کے بیٹے. تو تجہیز و تکفین یہ ایک بات, تو تین دن تک, تین دن تک جو ضروریات کیا تعیشات, نہیں آپ ایسا نہیں کریں قابلی پلاؤ پکائیں اور گور میں پکائیں اور فلاں پکائیں اور فلاں پکائیں. یعنی اس کے لیے فار ایگزامپل آپ کسی کھلے میدان میں بیٹھے تو شامیانے آپ نے کرایہ پر لائے ہیں تو وہ مردے کے مال سے اس کا کرایہ ادا کیا جائے گا, آپ نے کوئی ضرورت کی کراکری استعمال کے لیے لائی کرایہ پر تو وہ اسے دیا جائے گا, جو مہمان آ رہے ہیں اس کو کچھ ضروری کانا کھلایا جا رہا ہے تو وہ اس کے, اس کے علاوہ نہیں. صحیح, تین دن کے بعد تعزیت تو ہے ہی خلاف سنت, لیکن پھر اگر مردے والے وہ تین دن کے بعد بھی اہتمام سے بیٹھے رہیں کہ بھائی لوگ آئیں تعزیت کے لیے, خلاف سنت. یہ سارے بدعات, یہ شب جمعہ ہے, پتہ نہیں جمعہ کی رات کا خیرات ہے, یہ تیجا ہے اور یہ چالیسواں ہے اور یہ برسی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا عذاب ہے, سب نہ جائے, سب بدعات ہیں. ہاں ایک سال برسی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جنازہ علی الغائب کی بات کی کہ غائبانہ جنازہ, امام رحمۃ اللہ نے فرمایا ناجائز, غائبانہ جنازہ کیا تھا؟ صحیح, اس نے کہا کہ وہ نجاشی کا حضور نے پڑھا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ نبی ہو گئے. اسے کہتے وہ نبی کی خصوصیت تھی, وہ نبی کی خصوصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غائبانہ جنازہ کوئی, اور امام رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر یہ تصور دے تو لوگ دن بھر جنازہ ہی پڑھتے رہے. صحیح, ہم تو یہاں ایک جمعے میں آٹھ دس مردوں کی دعا کرتے ہیں کہ دعا کریں فلاں صاحب کا بہن وفات پا چکے, تو فلاں صاحب کے ماموں صاحب وفات ہوئے, فلاں صاحب تو اگر جنازے شروع ہو گئے اور تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا, بس غائبانہ جنازے ہی کرتے رہیں گے. صحیح, تو یہ شریعت اسلامیہ ہر چیز کو معقول انداز سے دیکھتی ہے کہ بس تین دن تک تعزیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, لا یحل لامرئن یؤمن باللہ والیوم الآخر اللہ یحد علی میت فوق ثلاث ایام الا المرأة تحد علی زوجها 14 وعشر. حضور نے فرمایا جو آدمی, جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تین دن سے زیادہ, وہ تین دن سے زیادہ کسی مردے پر غمخوری نہیں کرے گا, ان سن کے اہتمام سے بیٹھا رہے اور لوگ آتے رہے اور کو کنسول کرتے رہے, بس کنسولنس وہ جو ہے نا کنڈنس اور کنسول کرنے کے بس تین دن ہی ہیں. صحیح, حضور نے فرمایا سوائے بیوی کے کہ وہ غمزدہ رہے گی 4 مہینے 10 دن تک, انسینٹ کہ نہ تو اس نے کوئی لپسٹک لگانی ہے, نہ کوئی اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, نہ کسی سے شادی رچانی ہے. شادی رچانی ہے, اگر عدت کے اندر شادی کروائی بھی گئی کسی خاتون نے شادی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعلق آدمی کے لیے وہ فار ایور حرام ہو گئی, ایٹ دا مومنٹ اس کو ریزال کیا جائے گا, نہ شادی ہوئی نہیں, ان کو سپریٹ کیا جائے گا اور فار ایور اس کے لیے حرام ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس آدمی نے گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے, صحیح, وہ نکاح نہیں ہے, البتہ جب عدت گزر گیا تو اٹس جسٹ لائک آل ادر مین, اف ہی وانٹ ٹو بی میری ہر اگین ہی کین ڈو دیٹ. صحیح, باہر تو بھی اب عدت کے اندر وہ نکاح کیوں نہیں کر سکتی, بیکار نکاح اس خوشی. صحیح, اور اس کا شوہر مر گیا, ہی مین ناٹ ڈو دیٹ, ہر شی مین ناٹ ڈو دیٹ, اس کا شوہر مر گیا ہے تو وہ, اور یہی وجہ تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھی تھی, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوڑھی تھی, حضور کی بیوی ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے تو چوتھے دن اس بوڑھی نے وہ جو ہے نا کچھ لپسٹک لگا دیا,

پھر کٹا ہو گیا. یہ دو قسم کے پانی ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں مائے راکت اور دوسرے کو کہتے ہیں مائے جاری. ایک کو کہتے ہیں مائے راکت, مائے راکت مین کڑا پانی, اور دوسرے کہتے ہیں مائے جاری, جاری پانی. اب چلتا پانی چاہے تھوڑا بھی ہو اور اس میں گندگی پڑی بھی ہو, لیکن اس کے تین صفات میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو, رنگ میں, ذوق میں اور بو میں, تینوں میں کوئی فرق نہ آیا ہو اس اجازت کی وجہ سے, تو وہ گندگی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. پانی پھر بھی شرعی طور پر پاک ہے اور آپ ادا کرتے ہیں. جہاں تک کڑے پانی کا تعلق ہے, کس کا تعلق ہے؟ کڑے پانی کا. تو کڑا پانی اگر حوض کبیر ہے, اب حوض کبیر کی پہچان کیا ہے, تو حوض کبیر کے لیے مابونی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ڈیپینڈ اپان دلائے آپ مبتلا بھی, ڈیپینڈ اپان دلائے آپ مبتلا, کہ جس آدمی کی وہاں ضرورت ہے اس پانی کے استعمال کی, وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں کہ اس کو ہم حوض کبیر کہتے ہیں یا حوض صغیر کہتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب درد دے رہے تھے وہاں رہی ایران میں درد دے رہے تھے, مسجد میں بیٹھے تھے, دیر سارے علماء بیٹھے تھے, تو جب حوض کبیر کا تذکرہ آ گیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حوض کبیر کتنا ہوگا, حوض کبیر کتنا؟ تو جامع مسجد رہے کا جو وہ پول تھا, وضو کا جو ہوتے ہیں نا مساجد میں حوض ہوتا ہے چھوٹا سا, تو اسی حوض سے لوگ وضو کرتے رہتے ہیں, تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا حوض کبیر ہے مسجد کے سہ میں جو بنے ہوئے. صحیح. اب ایک عالم وہ اٹھ گیا اور اس نے اپنی چادر کو اس طرح کر دیا اور اس کی تماش کر دیے, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 فار ایگزامپل, وہ اتنے شرعی دس گز ہو گئے. دوسرے عالم سے کہ یہ پکڑے, میں پکڑ لیا کہ اس کے اضلاع معلوم ہوئے, 10, 10, 10. صحیح. تو اس نے فتویٰ دینے کے امام محمد نے کہہ دیا کہ 10 by 10 ہو, دیکھیں حوض کبیر. دوسرا کہ یہ محمد کا فتویٰ نہیں تھا, محمد نے صرف مثال دے دی. صحیح. ادروائز اس میں امام محمد کا فتویٰ بیان نہیں ہوئی ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے, کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر, جب آپ کے اپنے اوپینین پر کہ یہ حوض کبیر ہے. یہ حوض کبیر بہت دین فقہا ذکر کرتے ہیں, وہ اس عالم کے اس فتوے پر کہ امام محمد کا فتویٰ 10 by 10 مینس کے 100 square yards وہ شرعی یارڈ, 100 square یہ ہے, تو 100 square yards جو ہوگا تو یہ حوض کبیر ہوگا. اب اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی, امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی اس حوض کی ڈیپتھ کتنی ہونی چاہیے, تو امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب آپ اس سے چلو کبیر اٹھائیں تو اس کی جو زمین ہے وہ نکل آئے, وہ اس سے کشف نہ ہو جائے, تو اطمین کے دیتے حوض کبیر. اب حوض کبیر کا مسئلہ کیا ہے, اگر اس میں گندگی پڑی بھی ہے صحیح, تو اس کا حکم بیانی وہی ہے جو چلتے پانی کا ہے, جو چلتے پانی کا ہے. تو چلتے پانی میں اگر گندگی پڑی بھی ہو, تین صفات میں تبدیل نہ آئی ہو, اگر ایک صفت تبدیل ہو گئی تو پھر وہ پلید ہو جاتا ہے, صاحب کے کھٹے ہو جاتے ہیں, کیا کریں. اچھا, تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیون اللہ حق بالوفا, نہیں البتہ اگر کسی آدمی نے وصیت کر دی کہ میرے پہ حج فرض ہو چکا ہے, میرے اس مال سے میرا حج فریضہ ادا کیا جائے, صحیح, دین دا ورثہ آر باؤنڈ ٹو فالو ہز ول اینڈ وصیہ, صحیح, وہ دیٹ از اے پارٹ آف ہز وصیہ, تو پھر اس کے حج کی ادائیگی, لیکن بطور قرض نہیں, وہ وصیت کے ضمن میں ہوگا, وہ یہاں قرض کے وہ چیپٹر میں نہیں آئے گا. کس کے چیپٹر میں آئے گا؟ وصیہ کے چیپٹر میں آئے گا. وصیہ کے چیپٹر میں آئے گا مینز, تو اگر اس کی ریمیننگ پراپرٹی میں حج کا قرضہ, حج کا خرچہ 1/3 تک ہو سکتا ہے تو then that is due. لیکن اگر اس وقت اس تک نہیں ہو سکتا تو then حج is not due. وہ کروا دیتے, وہ جو زندہ سے کیوں نہیں کروا دیتے, اب پرائے مال پر وہ حج کرواتے رہتے ہیں, وہ اس کا مال توڑا کہ مرنے کے بعد ہو چکی اور کا مال ہو گیا, بعد دن میں آ گئی. تو دیون, اور تیسرا مسئلہ وہ ہے وصیت کا, اور چوتھا مسئلہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آپ طلب کریں فیما آتَاكَ اللَّهُ, اس مال کے ذریعے آتَاكَ اللَّهُ جو دے دیا اللہ تعالی نے آپ کو, کیا طلب کریں؟ الدار الْآخِرَةَ, آخرت والا دار, الدار الْآخِرَةَ, آخرت والا دار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اغتنم

آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں نے دعا کی. اس نے کہا کیسی دعا کی؟ اس نے کہا میں نے یہ دعا کی کہ اللہ ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا, خدا اندہ میرے اوپر رحم کرے, محمد کے اوپر رحم کرے, کسی اور کے اوپر نہ کرے. صحیح. تو حضور علیہ السلام نے اسے بڑے پیار سے کہہ دیا لقد حجرت واسعا, اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں. آپ نے تو اللہ کے اس وسیع رحمت کو اتنا تھوڑا سا بنا دیا کہ وہ صرف دو آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے. صحیح. تو حضور نے اسے کہہ دیا کہ زیادہ ہوتا ہم نے, جب آپ دعا کرتے رہیں تو تعمیم کرتے رہیں کہ خدا عمدہ ساری مخلوق پہ رحم کریں, خدا عمدہ سارے انسانوں کو ایمان سے نوازے, خدا عمدہ سارے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی سارت نصیب فرمائے. صحیح. ہاں وہ امیر نے کیا کہہ دیا کہ کوئی صاحب کو یاد ہے کہ نہیں کہ خنجر چلے کہاں ہے تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ بڑا اچھا شعر ہے کہ خنجر چلے کہاں ہے تڑپتے ہیں ہم امیر, یہاں بھی مصیبت ہوتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. صحیح. تو مسلمان کے دل میں سارے جہاں کا درد ہونا چاہیے, یہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. دیکھیے جاوید ابھی پکے شاعر, لا يسأم الانسان من دعاء الخير, لا يسأم الانسان, تھکتا نہیں انسان من دعاء الخير, خیر طلب کرنے سے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو خیر طلب کرے, جو خیر طلب کرے تو اسے کبھی کبھار شر سے بھی واسطہ پڑے گا, تاکہ خیر کی کچھ سمجھ تو آ جائے نا. صحیح. اگر آدمی کو بھوک نہ لگے, آدمی کو بھوک نہ لگے تو اسے کھانے کا کوئی مزہ آئے گا؟ گرمی نہ لگے تو شاور کا کوئی مزہ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی کبھار جب اسے شر پہنچتا ہے وہ اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, اور اگر اسے تکلیف پہنچتے ہے, فَيَئُوسُ الْقَنُوطُ, تو وہ بڑا ڈسرٹیڈ. وہ سورہ شورا والی, وہ سورہ وہ جو گئے تھے ہم حمیمہ سجدہ جو نکالا تھا, پیچ کیا تھا. لا يسأم الانسان, آیت نمبر 49, لا يسأم الانسان, تکتا نہیں انسان من دعاء الخير, خیر کے دعا کرنے سے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, اور اگر اسے تکلیف پہنچے, فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, تو وہ بڑا ڈسپوائنٹڈ ہوتا ہے. ہی گیوز ہز ہوپ ٹو ڈو. وَلَئِنْ عَزَقْنَا وَرَحْمَةً مِلْنَا, اور اگر ہم اسے چکا دیں, عزقنا کا معنی چکا دیں یعنی دیں, اگر ہم اسے چکا دیں, رحمتاً ملنا, ایک رحمت اپنی جانب سے, من بعد ضرّا, اس تکلیف کے بعد, مسّتو, جو اسے پہنچ چکے ہیں, لَيَقُولَنَّا, تو پھر یہی بدبخت کہہ دیتا ہے, ہذا لی, یہ میرا استحقاق, I'm the only deserving part, لَيَقُولَنَّا ہذا لی, کہ میں تو بھائی اس کا ڈیزرو کرتا ہوں. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, تو وہ کہہ دیتا ہے, هَذَا لِي, یہ میرا استحقاق ہے. جس طرح اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ خدا نے توڑا دیا, قارون نے کہہ دیا, لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, تو واپس اپنے سبق. قال قارون نے کہہ دیا, انما باتے اوتے تو, کہ مجھے دیا گیا ہے یہ سارا مال, غلا علم الغند, اس کل اور وزڈم کے حوالے سے جو میرے پاس ہے. اولم یعلم, اب اللہ کریم نے فرمایا اچھا اس بدبخت کو پتا نہیں کتنے اسکلفل اور وائز لوگوں کا میں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اولم یعلم, کیا یہ نہیں سمجھتا, اسے پتا نہیں, ان اللہ, کہ تحقیق اللہ تعالیٰ, قد آلک من قبلہ, ہلاک کر چکے اس سے پہلے, من القرون, امتوں میں سے, من وہ لوگ, ہوا شد من قوتا, جو زیادہ مضبوط سے مضبوط تیز سے قوت کے اعتبار سے, واکثر جمعا, اور وہ زیادہ تیز کے اس کے مقابلے میں مال جمع کرنے میں, انہوں نے اس سے زیادہ مال جمع کر دیا تھا, تو ہم نے ان کا کیسا بیڑا غرق کر دیا تھا, کیا وہ وائز لوگ نہیں تھے؟ اور اللہ کریم فرماتے جب میں تباہ کرنے پہ آتا ہوں, وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, تو پھر میں مجرم سے وائے بھی نہیں پوچھتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, بس میں تپڑ لگا دیتا ہوں. کیونکہ وائے تو تب پوچھا جاتا ہے جب کسی کو پتا نہیں. کورٹ میں کیوں پوچھا جاتا ہے؟ ایویڈنس, پروف اور ساری چیزیں کس لیے؟ اس لیے کہ جج کو کیا پتا ہوتا ہے, کہ واٹ ہیپن دیئر, کیا کچھ ہو گیا, ویدر ہیئر ٹو میٹر کرائم آر ناٹ. اس نے اللہ کریم کو تو سب کچھ کا پتا ہے, صحیح, اور ڈاکومنٹری پروف بھی ہیں, کیا نام ہے اعمال, کیا نام ہے اعمال, اور دو وٹنسز بھی ہیں, کرامن کا دیوین دو وٹنسز بھی ہیں, اور مدعی بھی موجود ہے, پیغمبر جو دعوی کے ساتھ شہادت بھی کرے گا, پیغمبر موجود ہے دعوے کے ساتھ کیا کرے گا, شہادت, جی, اور دوسرے کرامن کا دیوین, دو گواہ بھی موجود ہیں, ڈاکومنٹری پروف, انسانی ہاں وہ تو آلریڈی موجود ہے, تو آپ کتنے سارے شواہد. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے کس سے کیا پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, بھائی آپ نے یہ کیا, یہ ہے پروف کہ آپ نے کیا ہے, ہاں جی کیا تو ہے, تو تھپڑ مارو, صحیح, وائی کی بات نہیں ہوتی, آپ نے کیوں کیا. تو یہی مانا ہے ولا یسأل عن ذنوب المجرمون, کہ مجرمون سے میں نہیں پوچھتا آپ نے کیا کیوں ہے, کیا آپ نے یہ کیا کیوں ہے. آپ ذرا چلے جائیں اس کے پیچھے والی سورت جو آ رہی ہے, سورہ عنکبوت, اس کے بعد آنے والی ہے, اگر میں اگلا کہہ دوں تو پھر آپ اس طرح چلے جائیں کہ اگلا جو گزر گیا, اردو میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, دونوں طرف استعمال ہوتا ہے, غالب نے کہہ دیا جی ریختہ کہتے ہیں غزل کو, ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں وہ غالب, سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. آپ آیت نمبر 36 دیکھیں, وَإِلَى مَدْيَنَ خَاؤں شعیب نے بھجوا دیا تھا آل مدین کے پاس شعیب علیہ السلام کو, إِلَى مَدْيَنَ آپ کے وادی, یہ چودھری صاحب کی وادی, وَإِلَى مَدْيَنَ خَاؤں شعیب اور ہم نے بھجوا دیا تھا آل مدین کو شعیب علیہ السلام, قال آپ قبر پر گئے نہیں گئے, وہاں اس کے اور حضرت یوشع علیہ السلام دونوں کی قبر ایک ساتھ, فقال نہیں شعیب علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے, کوئی پتہ نہیں, وَإِلَى مَدْيَنَ کیونکہ وہ وفات پا چکے تھے سارے ایسے نا, وَإِلَى مَدْيَنَ وہاں پہ دو قبر ہیں, تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہارون اور موسیٰ کے ہیں, لیکن وہ کنفرم نہیں, سارے ایسے نا, وَإِلَى مَدْيَنَ خَاؤں شعیب بھجوا دیا تھا ہم نے آل مدین کے پاس شعیب علیہ السلام, فقال یا قومی اس نے کہہ دیا او میری قوم عبد اللہ اللہ کو ایک مانو, وارجو الیوم الاخر اور آپ ڈرو روز آخرت سے, ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور آپ فساد نہ کرو اللہ کی زمین میں فساد بننے والے, فکذبوا انہوں نے جھٹلا دیا اس کو, فاخذتهم الرجفۃ تو پکڑا اس کو الرجفۃ فاخذتهم الرجفۃ تو پکڑا ان لوگوں کو, رجفا کا معنی شیکنگ, رجفا کا معنی ہوتا ہے شیکنگ, مین ارتھکویک, کیا زلزلہ, فاصبحوا فی دارهم جاثمین وہ ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر اونڈے منہ پڑے ہوئے مرے, جاثم کا معنی جب آدمی الٹا پڑا ہوا اور مرا بھی تھا, وَعَادًا وَثَمُودًا اور یاد کیجئے عاد اور ثمود کو, وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ اور آپ لوگ تو دیکھ چکے ہیں, تبین لکم آپ لوگ دیکھ چکے ہیں, آپ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے, میرا آپ لوگ دو چکے ہیں, وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم اور آپ لوگ تو دیکھ چکے ہیں, مِّن مَّسَاكِنِهِمْ ان کے کنڈرات اور ان کے مکانات, وَزَيَّنَ ابھی تک موجود ہیں, ابھی تک آپ وادی حجر میں چلے جائیں اب بھی دیکھیں وہ قوم سمود کا پیٹ رہا تک سارا علاقہ پیٹ رہا, وہ عرب اسے بترا کہتے ہیں, کلو بترا, تو کلو بترا میں کردار کو, فصدوا عن السبیل تو ہٹا دیا ان کو حق والے راستے سے, وکانوا مستبصرین اور وہ لوگ بڑے دور رس قسم کی نظر رکھنے والے تھے, استبصار کا معنی کہ آدمی بڑا فار سائٹ ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں وزڈم اور سکل کے حوالے سے تو وہ کام مستفسرین وہ تو سو سال پہلے سے منصوبہ کروا دیتے, وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ اور قارون فرعون اور حامان کو دیکھیے وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق آ گیا تھا ان کو موسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ کلیئر کٹ موجودوں کے ساتھ اور احکام کے ساتھ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ انہوں نے اپنے کو بہت بڑا جانا اللہ کے زمین میں وما كانوا سابقین لیکن وہ ہم سے چھٹکارا پانے والے نہیں تھے آگے نکلنے والے سابق کا معنی آگے نکلنے والے نیند کے ہمارے سے چھٹ جائیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ان سب لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے عناد کی وجہ سے ذنب کا معنی عناد ضد فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ان میں کچھ ہوتے جن پر ہم نے برسا دیے حاصباً پتھر وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو میٹیو ایم ای ٹی ای او ہاں میٹیو شاور فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور ان میں کچھ ہوتے جن کو جبریل امین کے ایک چیخ نے ہلاک کر دیا زلزلہ آ گیا جبریل امین آئے تو اتنا تیز چیخ نکالتے کہ سارا زمین وہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضَ اور انہی میں بعض ہوتے جنہیں ہم نے دنسا دیا زمین کے اندر وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور بعض ہوتے جنہیں ہم نے غرق کر دیا پانی کے اندر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے ان پہ ظلم کر رہے تھے وَلَٰكِنْ کانو انفسهم یظلمون وہ لوگ کنٹینیوسلی اپنے لوگ خود ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے اپنے اوپر خود ظلم کر رہے تھے عناد اور بغاوت کر کر کے تو ہم نے تو صرف وہ ریئیکشن دکھا دیا ان کے اعمال کا وہ ریئیکشن دکھا دیا ما صاب مصیبت اور بما کسبت ایدیکم اللہ کریم فرمایا جو کچھ آپ فیس کرتے ہیں آپ کے اعمال کا ریفلیکشن اور بما کسبت ایدیکم اور پیچھے فرمایا عفو عن کثیر میں بہت ساری چیزوں کو وہ ہینڈ بھی کرتا ہوں ہینڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ کے اعمال کا تقاضا تو یہ کہ آپ کے بیڑا غرق ہو جائے تو میں ایک دو تپڑ لگا رہتا ہوں باقی کو میں سیز کر دیتا ہوں صحیح وہ یا افوان کثیر بہت ساری چیزوں کو میں اگنور کر دیتا ہوں اگر ہر کسی چیز کو اگنور نہ کر دیتا تو کبھی کبھار نہ قضی الامر آپ کا تو فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا جگہ جگہ اللہ کے اللہ قضی الامر کو پہلے فیصلہ ہو جاتا واپس اپنے سبق قال قارون نے کہہ دیا انما بات یہ ہے اوتیتو علی علم عند کہ یہ مجھے دیا گیا ہے میرے مہارت کی وجہ سے اولم یعلم آیا وہ نہیں جانتا ان اللہ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ قد اہلک من قبلہ ہلاک کر چکے اس سے پہلے من القرون امتوں میں سے من ان کو واشد من قوتن جو مضبوط تھے سے قوت کے اعتبار سے واکثر جمعا اور وہ زیادہ تھے اس سے مال جمع کرنے کے حوالے سے ولا یسألو اور پوچھا نہیں جاتا عن ذنوبہم گناہوں کی وجہ کے متعلق المجرمون کرمنل لوگ فخرج علی قومی وہ نکل گیا قارون علی قومی اپنے قوم کے سامنے فی زینتی اپنے دبدبے میں فی زینتی میں اپنے دبدبے میں فل پروٹوکول کے ساتھ نکل گیا ایک دو جیپیں آگے اور دس پندرہ جیپیں پیچھے اور آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں موٹر سائیکل سوار وہ سرکولیٹنگ لائٹس اور سائرن احتشام کے ساتھ نکل گئے تو احتشام کے ساتھ نکل گئے فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین کہہ دیا ان لوگوں نے یریدون الحیات الدنیا جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی کو کیا کہہ دیا انہوں نے یا لیتنا اے کاش کے ہوتا ہمارے لیے بھی مثل ما ہوتی قارون ایسا تو اس کو احتشام جس طرح قارون کو دیا گیا ہے انہو لذو حظ عظیم واقعی بہت بڑے مرتبے والا بڑے رتبے والا کتنے سارے لوگ آگے پیچھے دوڑتے ہیں کارندے ہیں اور پولیس ہے اور پتہ نہیں کیا ہے وہ بندوق بردار پاکستان میں ہوتے ہیں نا چودھریوں کے ساتھ اور ان چودھری کے ساتھ نہیں ہے چودھری تو میرا جو سب ہے پاکستانی چودھریوں کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا صاحب وہ جو بڑی گاڑی وہ بڑی گاڑی ہوتی پجیرو صحیح تو دو تو پجیرو میں بیٹھے رہتے ہیں اور پیچھے ایک گاڑی ہوتی ہے تو اسی میں بندوق بردار کھڑے رہتے ہیں یہ وہاں پہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے صحیح نہیں بن سکتا ہاں وڈیروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے دشمنی بھی نہیں ہوگی پھر بھی یہی بٹھاتے ہیں دشمنی بھی نہیں ہوگی اور بٹھاتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، تاکہ کے قارون بڑے رتبے والا آدمی ہے. فقال الذین، کہ دیا ان لوگوں نے اوت العلم، جنہیں سمجھ بوجھتا کی گئی تھی، ویلکم، او بیڑا کر تو آپ لوگوں کا، ان لوگوں سے کہہ دیا جنہوں نے حسر کی تھی، بیڑا کر تو آپ کا کیا کہہ رہے ہیں، ثواب اللہ، اللہ کا ریوارڈ، خیر لمن آمنا، یہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لا چکا ہے، وعمل صالحا، اور عمل کر چکا ہے صالح، ولا یلقاها، اور اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، الا الصابرون، مگر ارباب استقامت، یہ توفیق، ولا یلقاها، اور یہ توفیق نہیں دی جاتی مگر کس کو، الصابرون، ارباب استقامت، جن میں استقامت ہو، تو کہتے ہیں کہ دین از سم ایوری تھنگ، دین از ایوری تھنگ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کہی، رضینا قسمت الجبار فینا، ایک بار خشک روٹی کھا رہے تھے پانی کے ساتھ، خشک روٹی کھا رہے تھے کون، حضرت علی رضی اللہ، میں اس کے گھر میں گیا کوفہ میں، حضرت علی کے گھر میں گیا رضی اللہ تعالیٰ، تو اس کا گھر آلموسٹ دیٹ ول بی اے لٹل بٹ بگ دین اور کمپیوٹر روم، یہ خلیفہ کا گھر ہے، خلیفہ کا گھر ہے، بس ذرا یہ کمپیوٹر روم سے ذرا بڑا ہوگا، اور اس میں چار چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ایسے کمرے کے اس کے زمین پر بس صرف ایک بستر آتا ہے، زمین پر ایک بستر آتا ہے، اس کے دروازے نہیں، اس طرح یہ آرچ ٹائپ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ پردے آ رہے زن کے کپڑے کے، محراب قسم کے ہوتے ہیں دروازے، تو اس پہ پردے آرزان کرتے، تو ایک کمرہ آیا وہاں، دو کمرے یہاں، اور ایک کمرہ یہاں، ایک کمرہ آیا وہاں، دو کمرے وہاں، اور ایک کمرہ یہاں، اور درمیان میں چھوٹی سی جگہ ہے، اس کے اندر کنواں ہے، لیکن وہ بھی اوپر سے چھت، اوپر سے چھت ہے، تو وہ ایک کمرہ حضرت حسن کا، دوسرا حضرت حسین کا، تیسرا حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کا، چوتھا ان کے خادم کا، چوتھا کمرہ ان کے خادم کا، اور درمیان میں وہ کنویں کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں کنواں ابھی تک بھی اس کے پانی ہے، لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں، صحیح، تو یہ تھا سارا ساسا، اور میدان اس کے درمیان دیٹ ول بی آلموسٹ اس کا ہاف ہوگا، میدان جو اس کے درمیان ہے، تو اس کمرے کا ہاف میدان، اور وہاں سے ایک یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا سائڈ واک، اس قسم کا ابھی تو سیمنٹ لگا دیا ہے، اس زمانے میں شاید کچا ہوگا نا، صحیح، تو وہ کچا قسم کا ڈھائی فٹ کا سائڈ واک قسم کا ہے، وہ وہاں اس کے گھر کے دروازے سے نکلتا ہے، تقریباً 75 گز ہے وہ راستہ، میں نے نمائش کر دی، 75 گز ہے، تو وہ سیدھے وہاں سے نکلتے، تو وہ راستہ آ پہنچتا ہے مسجد کے محراب کے، تو محراب میں چھوٹی سی کھڑکی تھی، تو وہاں سے وہ اندر ہو جاتا امامت کے، جب نماز کا وقت ہوتا لوگ تو سب میں بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر یہاں آ جاتے محراب میں نکل آتے ہوتے، صحیح، اور وہی وہ محراب ہے جہاں اسے شہید کر دیا گیا، وہاں پہ ایک محراب کے سائڈ پر جہاں حضرت علی گر گئے، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا گلاس کا کیبنٹ لگا دیا گیا، اس پر لکھا ہوا ہے موضع مستشہد امام علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، اور مسجد اب تو بہت بڑی ہے، اس زمانے میں چھوٹی ہوگی، اب تو بہت بڑی، اور اس کے آگے بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، اور یہ مدرسہ یہ چلا آ رہا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، وہاں کے جو امام تھے وہ شیعہ تھے، کیونکہ وہ کوفہ میں تو زیادہ تر شیعہ ہیں، تو اس امام نے مجھے کہہ دیا کہ سید مقاضی ھذا ھی المدرسہ التی درس فیہا امام جعفر الصادق علیہ السلام ودرس فیہا امامک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پر جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد تھے، اور امام ابو حنیفہ اس کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے، تو وہ بہت بڑی جگہ ہے، اور درمیان میں ایک پتھروں کا بنا ہوا اس طرح ایک دائرہ سا ہے، دیوار سا، صحیح، تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تنور تھا، اور اسی سے پانی نکل آیا، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش گاہ تھی، تو یہاں سے یہی وہ تنور والی جگہ ہے جہاں سے وہ پانی نکل آیا، فإذا فار التنور، جس کا ذکر کیا تو وہاں پہ ایک چھتا لگا ہوا موضوع التنور، یہ تنور والی جگہ بات ہوگی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ گھر میں بیٹھے تھے اور خشک روٹی کھا رہے تھے پانی کے ساتھ، تو اس نے کہہ دیا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا، جاہلوں کو مال سے نوازا، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال، اس نے کہہ دیا کہ مال تو جلدی ختم ہونے والی، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور مال بھی ختم، آنکھیں بند ہو جائے گی اور مال بھی ختم، اور علم ایک ایسی چیز ہے جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے، سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، صحیح، تو قال الذين اوتوا العلم، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم هلاكم آپ لوگ ثواب اللہ اللہ کا ریوارڈ خیر و بہتر لمن آمن اس کے لیے جو ایمان لایا ہے وعمل صالحا اور عمل کر چکا ہے صالح ولا یلقا الا الصابرون اور اس کی تعلیم نہیں دی جاتی مگر صابرون کو اور باب استقامت کو یہ توفیق دی جاتی ہے فقصفنا بے دنسا دیا ہم نے اس کو فخسفنا بے دنسا دیا ہم نے اس کو وبدار الارض اور اس کے گھر کو زمین کے اندر فما کان لو من فیت ینصرونا نہیں تھا اس کے لیے من فیت کوئی گروپ کیا کا مانا گروپ ینصرونا جو اس کو امداد کر سکے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وما کان من المنتصرین اور نہ تھے وہ انتقام لینے والوں میں سے وہ نہ خود اپنا انتقام لے سکتے تھے نہ کوئی گروپ تھا کہ اس کے متعلق پوچھے واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس اور ہو گئے وہ لوگ تمنوا مکانہ جو آرزو کرتے رہے تمنا کرتے رہے کل مکان اس کے مرتبے کا بالام سے کمانا کل بالام سے کمانا کل کہ وہ دنیاوی ذہنیت رکھنے والے لوگ جو کل قارون دبدبے میں نکلے اور انہوں نے کہا یا لیت لنا من اسلما اوتی قارون کاش ہمیں بھی یہ موقع مل جاتا تو وہ لوگ واصبح الذین تمنوا مکانہ اور ہو گئے وہ لوگ تمنوا مکانہ جو چاہتے تھے اس جیسا مرتبہ بالام سے کل یقولونا وہ کہتے رہے وے کا ان اللہ یقینی بات وے کا ان کا مانا یقینی بات وے کا ان اللہ یقینی بات ہے اللہ تعالی یبسط الرزق لمن یشاء وسیع کر دیتا ہے رزق اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے من عبادے اپنے بندوں سے ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہے لیکن اب رزق کی وسعت یا رزق کی تنگی اللہ کی محبوبیت کی دلیل نہیں یہاں سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ رزق کی وسعت یہ لکھے کہ رزق کی فراخی اور رزق کی تنگی یہ اللہ کی محبوبیت کی دلیل نہیں اس لیے کہ مشیت ایک چیز ہے اور رضا دوسری چیز ہے مشیت ایک چیز ہے کفر دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے جتنا سارا کفر دنیا میں ہو رہا ہے وہ کس حوالے سے ہو رہا ہے اللہ نے چاہتے کوئی کافر بن جاتا بہت ساری آیات میں اللہ نے کہے ولو شاء اللہ جعلکم امتا واحدا اگر اللہ فورس کر دیتے کوئی بھائی کا حلال کافر بن جاتا نہیں میں نے آپشن دے دیا صحیح تو اس کو کہتے ہیں مشیت یہ جو آپشن اللہ نے دے دیا اس کو کیا کہتے ہیں مشیت تو کام ول آف اللہ ڈبلیو آئی ایل ایل ول آف اللہ اور یہ دوسرا ہے کنسنٹ پلیزر آف اللہ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کنسنٹ کہ ہاں وہ اس پر خوش ہے کہ ٹھیک ہے لولا ان من اللہ وہ لوگ کہتے رہے کہ لولا ان من اللہ علینا اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کر جاتے لخسف بنا تو ہمیں بھی دنسا دیتے ویکأنہ اور یقینی بات ہے کأنہ لا یفلح الکافرون کہ کامیابی نہیں پا سکتے کافر لوگ تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین یہ آخرت والا گھر نجعل حال الذين ہم دیں گے ان لوگوں کو لا یریدون علوا فی الارض جو نہیں چاہتے علوا تکبر جو نہیں چاہتے علوا تکبر کرنا فی الارض زمین کے اندر ولا فسادا اور نہ فساد والعاقبۃ للمتقین اور بہترین انجام متقین کا من جا بالحسنتی جو لے آئے کوئی نیکی اپنے ساتھ پلو خیر ملہا تو اسی کے لیے اجر ہوگا بہتر اس کے نیکی سے اگر اس کی نیکی کی پرائز ایک روپیہ ہوگا تو اللہ کریم 1000 دے دے گا پلو خیر منہ ومن جاء بالسیئات اور جو لے آئے گا برائی اپنے ساتھ فلا یجزى الذین عملوا السیئات تو بدلہ نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو جو عمل کر چکے ہیں برائیوں کا الا ما کانوا یعملون مگر ایکول ٹو دیئر برائی ایکول ٹو دیئر خیر کا کام کر چکا ہے تو مچ مور دین دیئر نیکی اور برائی کر چکے تو ایکول ٹو دیئر برائی تو یہاں سے پھر مسئلہ کہ نیکی پر جو اجر ملتا ہے دیٹ از فضل آف اللہ اور برائی پر جو سزا ملتی ہے دیٹ از عدل آف اللہ فَلَذَٰلِكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَغَادٍ. مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت قرآن کا سورت کا یہ حصہ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى مغاد, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کنسول کر رہا, تسلی ہے رسول پاک کی. کیا ہے تسلی ہے رسول پاک کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر رہے, میں نے بتا دیا تھا کہ حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ جو ان کے کارندے تو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں وہ ہمیں نہیں جانے دیں گے, تو مجھے ایک راستہ معلوم ہے, اس راستے پر عموماً لوگ آتے جاتے نہیں, بنجر قسم کا بیرن, صحیح دوسرا لفظ کے لیے بیرن تو لینڈ کو کہتے ہیں جو راستہ جس پر لوگ ان کا آنا جانا نہ ہو, کیا کہتے ہیں کوئی بھی رام سر انگریزی میں کوئی لفظ اس کے لیے لیس ٹریول ڈاؤن لیس ٹریول ہر قسم کا, یہ کوئی ہوگا میرے ذہن میں آتا ہے لیکن وہ لفظ ڈیزرٹڈ بھی نہیں اس کے لیے خاص لفظ ہے, اینی ہاؤ مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے جو وہ راستہ معلوم ہے اس پہ نکلیں گے, حضور نے کہا ٹھیک ہے اوکے, تو وہاں پہ نکل گئے. غار ثور سے جب نکل گئے تو غار ثور سے نکلنے کے بعد وہ تو مین فری وے پر آ گئے, کہاں پر آ گئے تھے پھر تو فری وے پر. اب آپ دیکھیں آپ جب ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں, ایئرپورٹ پر چلے اور فار ایگزامپل آپ کو وہاں نظر آئے پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل, تو یہ فطرت ہے کہ آدمی کرنا چاہتا ہے کہ ٹکٹ لے لیا جائے چلا جائے پاکستان, یہ ہوتا ہے نیچر, یہ ہوتا ہے نیچر. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فری وے پر آئے, وہ فری وے جو سیدھا مکہ معظمہ کو چلا جاتا ہے, تو حضور علیہ السلام کے وہ نیچر وہ بھی بن گیا ہو گیا اور حضور علیہ السلام اس طرح پیچھے مڑ گئے اور مکہ کی طرف دیکھنے لگے اور ایک جملہ کے دیکھے, یا مکہ انک لا حب البلاد الی, او مکہ خدا کی قسم اللہ کی زمین پر سارے آباد شہروں میں آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. آبائی وطن تو ہر ایک کو محبوب ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا چلتا, اور آبائی گاؤں ہر ایک کو محبوب ہوتا ہے. اور فرمایا کہ واللہ انک لا حب البلاد الی ولولا ان قومی اخرجونی لما خرجتو, خدا کی قسم اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی میں کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑتا, لیکن انہوں نے میرا جینا دو بھر کر دیا, میرے لیے کوئی اور راستہ ہے نہیں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جبریل امین آئے اور یہ حصہ نازل فرمایا تو کنسول کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان الذی فرضانک القرآن, تاکہ کو اللہ تعالیٰ فرض عليك القرآن, جس نے نازل کر دیا ہے آپ کے اوپر قرآن, لرادك الى مغاد, وہ واپس لوٹائے گا آپ کو الى مغاد. اب مغاد کہتے ہیں ریٹرن پلیس, مغاد کا معنی ہوتا ہے لغوی کیا ریٹرن پلیس, اینڈ بائی دیٹ مغاد اللہ سبحانہ وتعالی مینٹ مکہ, کہ مکہ آپ کا ریٹرن پلیس ہے, ڈونٹ وری ڈونٹ وری اینڈ بی شور یو ول کم ونس اگین ہیئر, آپ یہاں آؤ گے اور اس وقت آپ کا آنا کسی دوسرے انداز سے ہوگا, اس وقت ابھی تو یہ آپ کو نکال رہے ہیں پھر یہ آپ سے دوڑتے رہیں گے. ان الذی فرض عليك القرآن, جس نے نازل کر دیا ہے آپ کے اوپر قرآن, لرادک الى مغاد, واپس لوٹائے گا آپ کو الى مغاد, مکہ معظمہ کو فاتحا, قل آپ کہہ دیجئے رب عالم کہ میرے پروردگار جانتے ہیں, من جا بالہدا اس کو جو لے آیا ہے ہدایت کو, ومن هو فی ضلال مبین اور اس کو فی ضلال مبین جو بڑے گمراہی میں ہے, وما کنت ترجو اور او میرے نبی اللہ کی رحمت کو آپ دیکھیے, یہ کنسول کر رہا ہے اللہ کریم رسول پاک کنسول کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ میں جو کہہ رہا ہوں میں ہمیشہ جو پرامس کرتا ہوں اسے کر کے دکھاتا ہوں, جب تک آپ کے پاس قرآن نہیں آ رہا تھا کوئی آپ کی توقع تھی کہ اللہ آپ کے ساتھ کچھ کنیکشن پیدا کرے گا, تو پیدا کر دیا. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو اور آپ کے تو خیال میں نہیں آ رہا تھا, اَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ کہ نازل کی جائے گی آپ کے پاس کتاب اللہ رحمتاً من ربک مگر یہ میرا بانی آپ کے پروردگار کے, فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ لہذا آپ کفار کا معاون نہ بنیے, وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ اور ہٹائے نہ ڈائیورٹ نہ کر دے آپ کو اللہ کی آیات سے, بعد از انزلت الیک اس کے بعد جب وہ نازل کیے گئے آپ کے پاس, وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور لوگوں کو بلائیں اللہ کے جانب, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور کبھی بھی نہ بنے مشرکین کے گروہ میں سے, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر پھر توحید کا مسئلہ, کہ ولا تدعو مع اللہ الہ آخر, اور آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی اور مشکل کشا کو. لا الہ نہیں معبود الا ہو مگر وہ اللہ ہے, کل شیء ہالک ہر چیز پناہ ہونے والی ہے, الا وجہ مگر اللہ کی ذات نہ پناہ ہونے والی انفینٹی ہے. لہ الحکم اللہ کے لیے حکومت, وإلیہ ترجعون اور اس اللہ کو آپ لوٹائے جاؤ گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی واصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خیر الحافظ وهو الرحمن الرحیم. القصص آیت نمبر 85. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آیت کا سبجیکٹ میٹر وہ ہے تسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور تسلی متضمن ہے ایک بشارت کے حوالے سے کہ آپ زیادہ غم نہ کایا کریں, آپ مکہ معظمہ واپس لوٹ کے آؤ گے. میں نے بتا دیا تھا کہ جب وہ کہتے ہیں ابانڈنڈ وے, ڈیزرٹڈ نہیں, ابانڈنڈ. تو ابانڈنڈ پیتھ پر جب وہ جا رہے تھے اور فری وے پر نکل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے جب فری وے پر نظر ڈالی کہ یہ راستہ ابھی اگر آدمی روانہ ہو جائے تو ایک گھنٹے بعد مکہ ہے. تو اس نے بیت اللہ کی طرف اس طرح دیکھا اور کہہ دیا کہ یا مکہ انک لا حب البلاد الیا, او مکہ خدا کی قسم اللہ کی سرزمین میں سب سے محبوب ترین شہر میں نظروں میں آپ. ولولا ان قومی اخرجونی لما خرجت, اگر میرے قوم والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. اور آپ کے آنسو روانہ ہو گئے تو جبریل امین نے پیغام دے دیا ان الذی تاکے کو ذات فرض علیک القرآن, جس نے نازل کر دیا ہے آپ کے اوپر قرآن, لرادک الی معاد, وہ اللہ تعالیٰ لرادک الی معاد لوٹائے گا آپ کو الی معاد المکہ معظمہ میں. معاد کا معنی ریٹرن پلیس, ریٹرن پلیس. تو اللہ نے اسے معاد کہہ دیا کہ دیٹس این ایشو وچ از ڈیسائڈیڈ آلریڈی, میں نے اسے معاد کا ٹائٹل جو دے دیا, سو ہی ول سرٹنلی کم ونس اگین. فاتحانہ انداز میں آپ یقیناً ایک بار واپس آئیں گے, تبھی تو میں نے اس کو ٹائٹل دے دیا معاد, ریٹرن پلیس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنسول ہو گئے. قُل ربی عالم من جا بالہدا, کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار عالم وہ بہترین جاننے والے ہیں, من اس کو جا بالہدا جو لے آیا ہے ہدایت, و من وہ فی ضلال مبین اور اس کو جو ظاہر گمراہی میں ہے, وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب, اور میرے نبی. اب اس کا تعلق اس آگے والے آیت سے, ان الذی فرض علیک القرآن, اللہ کریم نے فرمایا کہ مکہ میں آپ کا واپس آنا اللہ کی ایسی یقینی رحمت سمجھ لیجئے جس طرح قرآن اور ایمان کا ملنا آپ کو اللہ کی رحمت ہے. تو جس طرح وہ یقینی طور پر آپ کو مل گیا ہے تو مکہ واپس آنا اسی طرح یقینی. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب, اور آپ, وما کنت ترجو, آپ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, القائلے کل کتاب کہ دی جائے گی آپ کو کتاب, اللہ رحمت من ربک, مگر یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کے جانب سے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین, سو آپ نہ بنیے ظہیرا سپورٹ للکافرین کافروں اور منکرین کا. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب, تو جس طرح کتاب آپ کو مل گئی رحمت خداوندی ہے, تو مکہ معظمہ میں آنا آپ کے لیے اس طرح یقینی ہے جس طرح آپ کو یہ کلام مل رہا ہے, جس طرح آپ کو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنسول ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ کنسول ہو گئے. اور یہ پیچھے والی آیت ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو کتاب ملے گی لیکن مل گئی, تو ایسے کہتے ہیں سپورٹ. اسے کیا کہتے ہیں؟ سپورٹ, کہ جو اللہ کریم نے بات کی کہ وہ آپ کو مکہ میں لوٹائے گا. صحیح, اب کنفرنس کے لیے تو ڈیٹ واز انف اینڈ سفیشنٹ, لیکن اللہ کریم نے اسے سپورٹ کر دیا ایک یقینی عملی بات سے کہ جس طرح قرآن کا ملنا یقینی ہے مکے میں آنا آپ کا, اس طرح یقینی, کیونکہ قرآن تو آپ کو مل ہی رہا ہے, قرآن تو آپ کو مل ہی رہا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك مگر یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے فلا تکونن ظهيرا للكافرين سو نہ بنیے آپ ظهيرن سپورٹر ظهير یہ ماخوذ ہے زہر سے اور زہر کو زہر کہتے ہیں کمر کو زہر کہتے ہیں کمر کو جو کسی کے کمر کو مضبوط کر کے تائید کرتے ہوئے اسے ظهير کہتے ہیں ظهير تو مین سپورٹر اور ہیلپ نہیں وہ تو زہر ہے وہ زہر نہیں وہ زور ہے عربی میں ایک ضمہ کو فتحہ سے تبدیل کیا جائے تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك مگر یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے تو قرآن کریم کو اللہ کریم نے ایک سے زیادہ جگہوں پر رحمت کا ٹائٹل دے دیا اب ذرا چلے جائیے سورہ بنی اسرائیل وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اگر ہم چاہتے لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي تو ہم اٹھا دیتے اس قرآن اور کلام کو أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے ثم لا تجد لك به علينا وكيلا پھر آپ نہ ڈھونڈ پاتے بھی اس قرآن کے حوالے سے علینا ہمارے مقابلے میں وکیلا کوئی کارساز اگر ہم اس قرآن کا اٹھانا چاہتے نزول کے بعد تو کون ہمیں رکوا دے کہ اس قرآن کو رکوا دے اس قرآن کو آپ کے پاس ٹھکانا دے تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا الا رحمت من ربک یہ قرآن کا نزول اور قرآن کی بقا یہ اللہ کی رحمت ہے قرآن کا نزول اور قرآن کی بقا یہ اللہ کی رحمت ہے تو قرآن خود رحمت ہے اس کی بقا یہ بھی رحمت ہے ایک دوسری جگہ یا ایوہ الناس او لوگو قد جاءکم آگیا ہے آپ کے پاس موعظۃ کامل نصیحت قد جاءکم موعظۃ من ربکم آگیا ہے آپ کے پاس کامل واضح نصیحت من ربکم آپ کے پروردگار کے جانب سے وشفاء اور یہ کامل علاج ہے لما فی الصدور ان امراض کے لیے جو سینوں کو لگ جاتی ہے ان امراض کے لیے ہاں جو سینوں کو لگ جاتی ہے ہم قرآن سے بدن کا علاج کروا دیں سر درد ہو رہا ہے ذرا شف کر دیں صحیح پیر صاحب بیٹھا رہتا ہے شف شف کرتا رہتا ہے صحیح بھائی یہ شرک کی بیماری کا علاج ہے یہ بدعات کا علاج ہے یہ گندے عقائد کی بیماری کا علاج ہے دل کو لگ جاتے ہیں یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے ٹھیک ہے یہ دوسرے یہ ثانوی چیز ہے لیکن ہم نے اس کو اولیت دے دی ہے ہم نے اس کو یہ روحانی امراض کا علاج ہے ہم بدنی امراض کے لیے شف شف کر دیتے ہیں صحیح یہ ہے سسٹم اور کوڈ آف لا یہ سسٹم یہ قانون اور نظام اللہ نے بھجوا دیا ہم نے برکت کی کتاب سمجھ رکھا ہے گھر خرید لیا ختم کیجئے باپ مر گیا ختم کیجئے بی ایم ڈبلیو خرید لیا پھر ختم کیجئے بزنس شروع کر دیا پھر ختم کیجئے صحیح بس جن بوت پکاؤ یا ایھا الناس او لوگو قد جاءکم موعظۃ من ربکم آگیا ہے آپ لوگوں کے پاس موعظۃ کامل واضح آپ کے پروردگار کی جانب سے وشفاء اور کامل شفائے لما فی الصدور ان امراض کے لیے جو سینوں کے اندر ہے تو سینوں کے اندر دل ہے اور دل میں امراض ہوتی ہیں وہدن اور یہ کامل ہدایت ہے ورحمت اور رحمت للمومنین المومنوں کے لیے قل میرے نبی کہہ دیجئے بفضل اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے اساس پر اور فضل کے بنیاد پر ورحمتی اور اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت سے فبذلک فلیفرحوا آپ فضل اور رحمت کو ریجائز کریں آپ افتخار کریں اللہ کے فضل پر اور اللہ کے رحمت پر کہ آپ کو مل گیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی فضل وہ ایمان ہے اور اللہ کی رحمت وہ قرآن بفضل اللہ هو الايمان وبرحمته هو القران اللہ کا فضل ایمان ہے اور اللہ کی رحمت قرآن ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی کو آپ ریجائز کریں هو خیر مما یجمعون اللہ کریم فرماتے ایمان اور قرآن کی فضل و رحمت یہ بہتر ہے دنیا جہان کے مال اور پراپرٹی سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں تبھی میں نے کل بتا دیا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال وہ کہتا ہے کہ ہم جبار خدا کے تقسیم پر بڑے راضی ہیں جو اس نے کر دیا ہے ہمارے درمیان ہمیں علم سے نوازا ہے قرآن و سنت کی اور لوگوں کو دولت سے نوازا ہے فَإِنَّ الْمَالَ يُفْنَى غَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. کیونکہ مال یہ تو جلدی فنا ہونے والی ہے, یہ مال جلدی فنا ہونے والی. میں نے کل کلا آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ یہاں آدمی مرض موت کا مریض ہو گیا, وہاں تصرفات سیز ہو گئے. بس میں آگے ابھی مرا نہیں, ابھی مرا نہیں, مریض ہو گیا. کون سے مرض کا؟ مرض موت. اور مرض موت کی میں نے آپ کو ٹو فیکٹرز بتا دیے تھے. ہاں کس کو یاد ہے؟ ہاں نو, دیر آر ٹو تھنگس. ون, sickness must be of death type which can cause you death, or which can cause the human being death almost. Sahi? And he died ultimately. Sahi? Jab dono ek saath jama ho gaye, to is maut ko kya kehte hain? مرض موت. ان کے دو تصرفات ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے, اور اس نے تصرفات کر دیے تھے اپنے مال میں. So that should be implemented only to one third of his property. Only to one third of his property after his burial expenses and after his loan and debts. اس کے ڈیٹس ادا کیے جائیں, اس کے بیریل ایکسپنسز ادا کیے جائیں, تو جو باقی پراپرٹی رہ جاتی ہے اس کے تصرفات ایک بٹا تین تک صرف نہ کر سکیں. بس میں آگے تو واپس اپنے سبق. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ, اور آپ توقع نہیں کر رہے تھے, امید ہی نہیں رکھتے تھے, اَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ, کے دی جائے گی آپ کو کتاب, اِلَّا رَحْمَتًا مِنْ رَبِّكَ, مگر یہ رحمتیں آپ کے پروردگار کے جانب سے, فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ, لہٰذا ہرگز نہ بنیے سپورٹر اور کفار اور منکرین کا, وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ, وَلَا يَصُدُّنَّكَ صَدَّ يَصُدُّ کا معنی ہے رکاوٹ ڈالنا, منع کرنا, ٹو میک ہارڈز اینڈ ہنڈرنسز آبسٹرکشن, کہ آپ کے راستے میں آبسٹرکشن نہ ڈالیں, یعنی آپ کو ہٹائے نہ, ڈیویٹ اور ڈائیورٹ نہ کروائیں. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ, اور آپ کو ڈائیورٹ نہ کروا دیں, ہٹا نہ دے اللہ کے آیات سے, بعد از انزلت الیک, اس کے بعد جب نازل کی گئی ہیں آپ کو, تو خبردار لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو اللہ کے احکام سے پارشلی یا ٹوٹلی پارشل کا ذکر ہے سورہ قلم, اور ٹوٹل کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل. تو آپ پہلے جائیے سورہ قلم پر 29 سپارے دوسری سورہ, سورت نمبر 68. تو پرائی صاحب ابھی آپ کا یہ فلسفہ کارگر ہو گیا, یہ ٹیپ ریکارڈ ہو گیا, ویسے پکڑنا مشکل تھا. پرائی صاحب نے کہا کہ میں نوٹس لینے کا بڑا ماہر ہوں, لیکن آپ قابو نہیں آتے. میں نے کہا کہ یہ قابو کر لیں, قابو چیز ہے, نوٹ بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ, پھر کریکشن اس میں دیکھ لیا. سورہ قلم, نون, والقلم وما يسطرون. نون, بعض مفسرین کے نزدیک نون کی ایک تعویل ہے قسم ہے اس مچھلی کی جس نے یونس علیہ السلام کو سوالو کر دیا, نگل لیا. نون, کیونکہ عربی میں مچھلی کو سمک کہتے ہیں, خود کہتے ہیں, اور نون کہتے ہیں. تو یہ نون ایبریویشن ہے نون و نون سے, نون و نون. دوسری جگہ اللہ نے حضرت یونس کا ٹائٹل ذکر کر دیا ہے, وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, وَظَنُّونِ, اور مچھلی والے کو یاد کیجیے. وہاں اللہ کریم نے اسے مچھلی والا کہہ دیا, وہ مچھلیاں فروخت نہیں کر رہا تھا, کوئی وہ ونچورا ونچورا بیچ پہ نہیں پڑا ہوا تھا, نکلا ہوا. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ مچھلی والے نبی کو یاد کیجیے, وَظَنُّونِ. تو نون کس چیز کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو. تو بعض مفسرین نے نون کی تعویل کی مچھلی سے, اور اس کی ایک تائید کے سورت کے آخر میں موجود ہے. اب ذرا سورت کے آخر میں چلے جائیں, آیت نمبر 48 نکال لیں. بس بیر حکم رب کا, آپ صبر کیجئے, استقامت کا مظاہرہ کیجئے اپنے پروردگار کے حکم آنے تک, وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, اور آپ جلد بازی نہ کریں مچھلی والے کی طرح. وَلَا تَكُنْ قضائے بالحوت حضرت یونس کی طرح جلد بازی نہ کریں, اس نے عذاب کا فیصلہ آنے سے پہلے پہلے قوم کو چھوڑ دیا, چلو باڑ میں چلے جاؤ, غصہ آ گیا اس کا. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت, اللہ کریم نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لیں, جس طرح صاحب الحوت نے مچھلی والے نے جلد بازی سے کام لے لیا. تو اب یہاں پہ حضرت یونس کا ذکر ہے سورت کے اخیر میں, تو بعض مفسرین نے نون کو حوت کا مترادف قرار دیا ہے کہ نون قسم ہے مجھے حضرت یونس کے مچھلی, ایک تعبیر. دوسری تعبیر نون, اس کے بعد قلم کا ذکر ہے. نون کے بعد کیا ذکر ہے؟ قلم کا. اب یہ نون کی شکل آپ دیکھیں, نون کی شکل یہ بالکل دوات جیسی ہے, اور جہاں پہ نقطہ ہے جہاں پہ قلم لگایا جاتا ہے صحیح. تو مفسرین فرماتے ہیں نون مجھے قسم ہے دوات کی والقلم اور قلم کی, وما یسترون اور سارے لکھی ہوئی کتابوں کو اور لکھنے والوں کی, کہ ذرا پوچھ لیے قلم والوں سے, دوات والوں سے, لکھنے والوں سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یا جنہیں تعلیم تعلم سے واسطہ ہے, کہ یہ جو کلام ہے یہ مجنون اور کریزی آدمی کی بات ہو سکتی ہے؟ تو سارے ایجوکیٹڈ لوگ آپ سے کہیں گے کہ نہیں, یہ کلام تو کریزی آدمی کا نہیں ہو سکتا. تو پیچھے جواب ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ میرے نبی اللہ کی مہربانی سے آپ کوئی مجنون اور کریزی آدمی نہیں صحیح. اگر لوگ تعصب کے پردے اپنے آنکھوں سے ہٹائیں اور تعلیم و تعلم سے ان کا واسطہ ہو, سمجھ بوجھ سے ان کا واسطہ ہو, تو ان سے پوچھ لے کہ آپ کو قلم کا واسطہ, آپ کو دوات کا واسطہ, آپ کو تخت سیاہ کا واسطہ, آپ کو وائٹ چاک یا مارکر کا واسطہ, اور آپ کو آپ کے علم کا واسطہ, ذرا اس قرآن کو پڑھیے, یہ کلام کسی کریزی کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ تو چاہے اس کو مانے یا نہ مانے, کم از کم یہ فیصلہ تو آپ کو دے دیں کہ نہیں یہ کریزی کی باتیں نہیں, ہم بلیو کریں یا نہ کریں, لیکن یہ دیوانے کی باتیں نہیں, دیوانے کی بھیڑ نہیں. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ میں انت بنعمت ربک بمجنون. بات سمجھ میں آگے؟ آج کل انہوں نے یہ کریزی کا لفظ چینج کر کے فنڈامنٹلس کر کے فنڈامنٹلس کہہ دیا. ہاں, اور تیسرا نون والقلم وما یسترون. اب پہلے والے دو تاویلیں جو ہم نے کی اس میں نون پہ قسم اٹھائی گئی, جس طرح قلم پہ اٹھائی گئی ہے تو نون پہ بھی قسم اٹھائی گئی ہے, کہ مجھے یونس علیہ السلام کی مچھلی کی قسم یا مجھے لکھنے والے کی دوات اور قلم کی قسم صحیح. اور اب تیسرا جو کرتے ہیں تو اس میں یہ نون دعویٰ ہے اور یہ والقلم اسی دعوے کے لیے قسم ہے. نون, یہ نون یہ ایک مکمل سینٹنس کا ایبریویشن ہے, نبوت محمد حق, نبوت محمد حق, کہ محمد کی نبوت یہ سچی نبوت ہے. والقلم مجھے قسم ہے قلم کی, وما یسترون اور اس کی جو لوگ لکھتے رہتے ہیں, لوگوں کی لکھائی اور علم کی مجھے قسم, اور مجھے قلم کی قسم کہ نبوت محمد حق, محمد کی نبوت یہ سچی نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما انت بنعمت ربک بمجنون, نہیں ہے آپ اپنے پروردگار کے نعمت سے بمجنون دیوانے. کیونکہ مجنون اور دیوانے کی عبارات ایسی نہیں ہوتی, مجنون اور دیوانے کی عبارات ایسی نہیں ہوتی. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور تاکہ آپ کے لیے ایک ایسا ریوارڈ ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا, نیور بی ڈسکنیکٹڈ انٹل دا ڈے آف ججمنٹ. وائی؟ بیکاز یور فالوور ول بی دیئر, آپ کے ماننے والے ہوں گے قیامت تک, تو آپ کو تو ریوارڈ ملتا رہے گا. تو یہ ہے ختم نبوت. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, یہ ہے انڈیکیٹڈ ٹوارڈز ختم نبوت, کہ یو آر دی لاسٹ اینڈ فائنل پرافٹ, کہ لوگ آپ کو فالو کریں گے, ریوارڈ آپ کو ملتا رہے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور تاکہ آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اعلیٰ کا کلمہ یہ آتا ہے استعلاء اور تسلط کے لیے, یہ کس کے لیے آتا ہے؟ استعلاء اور تسلط کے لیے. یہ نہیں کہ آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں, نہیں, اللہ کریم نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ عظیم اخلاق پہ مسلط ہو چکے ہیں, آپ عظیم اخلاق پہ. ہاں, تو جو آدمی جس چیز مسلط ہو جائے تو اس کے کنٹرول میں رہتا ہے, اٹ مینز کہ خلق عظیم آپ کا نیچر بن چکا ہے, خلق عظیم آپ کا نیچر بن چکا ہے. وَإِنَّكَ لَا, دیکھیے وہ پوری شاہ والی بات ہے کہ اللہ اکبر بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بس ایک ہی کلمہ کہہ دیتا ہے, اتنا بڑا فلسفہ جمع دیتا ہے کہ اعلیٰ کیوں کہہ دیا, ایسا بھی کہہ سکتے وَإِنَّ خُلُقَكَ عَظِيمٌ, اصل عربی جملہ تو یہ ہونا چاہیے وَإِنَّ خُلُقَكَ عَظِيمٌ, آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں. نہیں, اللہ کریم نے بالکل عربی کے اسلوب کو تبدیل کر دیا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, تاکہ میرے نبی آپ تو مسلط ہیں اخلاق عظیم پر. صحیح, جس طرح کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق آپ کے گھر کی لونڈی, اردو میں ایک ضرب المثل کیا کہتے ہیں, یہ کیا آپ کے گھر کی لونڈی, یا یہ فلاں کام آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, مینس کہ آپ اس میں اتنے مہارت حاصل کر سکتے ہیں کیا آپ کے لیے اس کو تو کوئی تگدوں کی ضرورت نہیں پڑتی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, پس جلدی آپ بھی دیکھ لیں گے, وَيُبْصِرُونَ اور ان کے بھی مشاہدہ ہو جائے گا, بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ دیوانگی کا دورہ کس کو پڑا تھا. ابھی تو آپ کو کہتے ہیں کہ دیوانے, اللہ کریم فرماتے ہیں جلدی سمجھ آ جائے گی کہ دیوانگی کا دورہ آپ کو پڑا ہے, ابو جہل کو پڑا ہے, آپ کو پڑا ہے ابو لہب کو, جس کو مارا جائے گا تو وہی پاگل ہوگا. اب اللہ کریم نے بھی وہ پاگل خانے والی بات کی کہ جس کو مارا جائے گا وہ ہمارے پاکستان کے گورنر جنرل تھے, جس نے وہ ڈیموکریسی کا بیڑا اس نے پہلے سب سے پہلے غرق کر دیا, آمریت کی بنیاد اس نے رکھ دی غلام احمد خان نے, صحیح, پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس نے ڈیزال کروا دی, صحیح, اور وہ تھا مفلوج بندہ ہر کیا اس طرح تھا, اور یہاں سے رال بہتر رہتا تھا, رال بہتر رہتا تھا, لکڑی ہاتھ میں, اسٹک ہاتھ میں, اور اس طرح لنگڑاتا ہوا چلتا تھا. تو لاہور کے پاگل خانے کے معائنے کے لیے آ رہا تھا, اب پولیس بھی ہے, فوج بھی ہے, وہ لنگڑاتا ہوا آگے جا رہا ہے, وہ پاگل سارے کڑے ہیں گرل کے ساتھ. تو ایک پاگل نے دوسرے سے کہہ دیا کہ وہ دیکھو ہمارا ایک اور ساتھی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے, صحیح. تو غلام احمد خان وہ تو ابھی دیوانہ قسم کا, اس نے کہا مجھے نہیں جانتے, اس طرح ڈنڈا اٹھا دیا, میں گورنر جنرل پاکستان. اس نے کہا ہم بھی جب باہر تھے تو گورنر جنرل ہوا کرتے تھے, آپ ذرا اندر آئیے پھر کہیے کہ میں گورنر جنرل پاکستان, صحیح. تو اندر آدمی جائے اس کو مار پڑ جائے تو اس کے ہوش ٹک, اللہ کریم بھی کہتے ہیں اندر آئیں گے ان کو مار پڑ جائے گی ہوش ٹکانے لگ جائیں گے کہ کریزی کون ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ, تحقیق آپ کے پروردگار عالم بمن ضل عن سبيله, وہ اچھے جاننے والے اس کو جو خطا ہو گئے گمراہ ہو گئے اللہ کے راستے سے, وہو عالم بالمعتدين, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. فلا تطع المكذبين, خبردار ایک بھی بات نہ مانے جھٹلانے والوں کی, جھٹلاتے رہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے, کچھ بھی نہیں بگڑتا, آپ کے نبوت میں کوئی ادنا سا فرق بھی نہیں آتا, اللہ کی الوہیت میں کوئی بال بر فرق بھی نہیں آتا, تو آپ خبردار کمپرومائز نہ کریں. فلا تطع المكذبين, خبردار کسی ایک بات میں بھی جھٹلانے والوں کو فالو نہ کریں. اور پیچھے فرمایا ودو, وہ تو چاہتے ہیں, لو تدھنو فیدھنون, کہ اگر آپ کمپرومائز کریں تو وہ بھی کچھ تھوڑا بہت آپ چھوڑیں اور تھوڑا بہت وہ چھوڑیں گے, تو کچھ کمپرومائز ہو جائے گا, انٹرفیئر ہو جائے گا, صحیح, کہ کچھ تھوڑا بہت انٹرفیئر ہو جائے گا. تو یہ ہے جزوی اور پارشل مداہنت, یہ ہے جزوی اور پارشل مداہنت, اور کلی اور ٹوٹل مداہنت آپ جائیں سورہ بنی اسرائیل پر, کمپرومائز. مداہنت کا معنی یہ کہ آدمی حق بات کہنے سے, حق بات سورت نمبر 17, کہ آدمی حق بات کہنے سے رک جائے مفادات کی بنیاد پر یا ڈر کی بنیاد پر کمپرومائز کر جائے, جیسے عربی میں کہتے ہیں مداہنت. فَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور تاکہ یہ کفار مکہ کادو, مکمل تدبیر بنا چکے ہیں, کادو مکمل تدبیر اور پلاننگ کر چکے ہیں, کس چیز نکالیے منصوبہ بنانا, سازش اور کنسپریسی کرنا, یہ لفظ قید عربی میں بڑا جامع لفظ ہے. وائل کا دور تاکہ کے لوگ دجل و تلبیس کر کے بیٹھے ہوئے, لیفتنون کا تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کروائیں, عن الذی اس قرآن سے اوحینا الیک, جو ہم نے آپ کو وحی کر دی ہے. تو اس قرآن میں کیا ہے, توحید ہے, دوسرا رسالت ہے, تیسرا باز بعد الموت ہے, چوتھا حسن اخلاق ہے, اور پانچواں حسن اعمال ہے. پانچ چیزیں بنیادی ہیں جو سارے انبیاء کے درمیان مشترک تھی, ایک عقیدہ توحید, دوسرا عقیدہ رسالت, تیسرا باز بعد الموت, چوتھا حسن اخلاق, چوتھا اور پانچواں بہتر انعامات, اور اسے کہتے ہیں دین, اسے کہتے ہیں. اب اعمال کس انداز سے تھے, یہ زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے, زمانے کے ساتھ اعمال تبدیل ہوتے رہے, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کی کیفیت کیا تھی, رسول پاک